ويفعل ما يشاء. الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء. الحمد لله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے. قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتے ہوئے ہم سے ایک بات پوچھتا ہے، اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. میرے بندوں میں یہ بتاؤ تو صحیح، اے مردو عورتو، پٹھانو پنجابیو ہندیو سندھیو، ایک بات تو بتاؤ، اَأَنتُم اشد خلقن ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان زیادہ مضبوط ہے، یا دوسرے لفظوں میں تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے، یا ایک اور مفہوم میں یہ بات تو بتاؤ، تمہیں سیدھا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے. تم تو 5 فٹ کے ہو، تمہیں سیدھا چلانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہوا ہے، سیدھا کیا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یعنی مردان والو، تمہیں سنبھالنا ٹھیک کرنا یہ مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا چلانا ٹھیک کرنا مشکل ہے؟ تم مضبوط ہو کہ آسمان، اللہ تعالیٰ بات شروع کرتا ہے، بناہا بناہا، کیسا خوبصورت دعویٰ ہے کہ ہم نے بنایا، بناہا، دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا، کیسے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، تمہارے اس چھت کے لینٹر کے نیچے کتنے ستون ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں، کتنے ستون بنے کھڑے، وہ 45 کا 53 نمبر مجھے نظر آ رہا، 56 بھی نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹی سی مسجد ہے، ہوگی میرے خیال میں کچھ زیادہ زیادہ 200 فٹ لمبی، 200 فٹ چوڑی، کچھ اوپر کچھ نیچے، اس کے لیے یہ کتنے پلر کتنے ستون کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں لینٹر میں بھی لو، پھر اس کے اوپر بھی وہ سارے بیم ڈالی ہوئی ہیں. اس کی چھت کو بلند کیا، چھت کو بلند کیا، والسماء بنیناها، ہم نے آسمان بنایا، وإنا لموسعون، اور پھر ہم نے اسے پھیلا کے بتا دیا، تم دیکھو کیسے پھیلا دیا، رفع سمکہا فسواہا، تمہارا لنٹر تو اوپر نیچے ہوتا ہے، نیچے شٹرنگ ہوتی ہے، شٹرنگ اتارو، کوئی کھڈا، کوئی کہیں سے وہ پورا سیمنٹ ہی گرا ہوتا ہے، کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی آگے، کوئی پیچھے، پھر اس کے بعد اوپر پلستر کیا جاتا ہے، اس کو لیول کیا جاتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فسواہا، فسواہا، اتنی موٹی چھت کو، اتنے بڑی آسمان کی چھت کو پلر ستون کے بغیر بنایا، اور ایسا خوبصورت کر کے اس کو برابر بنایا کہ حل ترا من فطور، دوسری جگہ لگا تھا، ذرا دور بینے لگاؤ، دیکھو تمہیں میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی، کہ یہاں سے یالا لنٹر ٹوٹ گیا، یہاں سے یالا لنٹر ٹوٹ گیا ہے، اور یہاں سے یالا شگاف پیدا ہو گیا ہے. تم مرجع البصر، بار بار دیکھو، کرتین، ایک دفعہ، 10 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,000,000 دفعہ، کیا ہوگا، ینقلب الیک البصر خاصا وهو حصیر، تمہارا اللہ اپنے بنانے میں کامل ہے، تم اپنے اللہ کی بنی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتے، تمہاری نظریں ناکام واپس لوٹیں گی. تو اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، انتم اشد خلقا، بولو بڑے اکڑ کے چلتے ہو، میری مانتے نہیں ہو، تمہیں سنبھالنا مشکل. ام السماء، کے آسمان کو بناها، رفع سمکها فسواها وغطش لیلها واخرج ضحاها، پھر اسی آسمان کی چھت کے نیچے میں تمہارے لیے رات کو لے کر آیا، تمہارے لیے دن کو لے کر. اغطش لیلها، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، تمہارے لیے میں نے رات کو ایسے پردہ بنا دیا، پردہ. اگر اللہ تعالیٰ ایسے کرتا، ایک ملک میں کہیں دن کہیں رات، ایک محلے میں دن ہوتا، ایک محلے میں رات ہوتی، روز لڑائی ہوتی، تم سو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے جاگنے کا وقت ہے، ہمارا تو فیکٹری کا وقت، تو سارا دن لڑائی ہوتی، اللہ نے ایک دم پورے پاکستان پہ رات کو پہنچا دیا، چلو بھائی سب سو جاؤ، پرندے بھی سو گئے، جانور بھی سو گئے، تم بھی سو گئے. اخرج ضحاها، ایک دم مشرق سورج کو نکالا، جو گلگت سے لے کر کراچی تک اس نے ایک دم سارے پاکستان کو روشن کر دیا. اب سارے اٹھ جاؤ، پرندے بھی اٹھ گئے، جانور بھی اٹھ گئے، اور چیڑے بھی اٹھ گئے، مکوڑے بھی اٹھ گئے، انسان بھی اٹھ گئے، کہ کتنا خوبصورت میرے رب کا نظام ہے، ایک وقت میں رات کو لاتا ہے، ایک وقت میں دن کو لاتا ہے. پھر کیا کیا؟ والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد تمہارے لیے زمین کو فرش بنا کے پیش کیا، یہ اوپر نیچے سی ٹیڑی میڑی تھی، میں نے اس کو بلڈوزر کے بغیر، ابھی میں شیر گڑھ گیا تھا تو بلڈوزر لگے ہوئے سڑک کو برابر کر رہے ہیں، اللہ نے ساری زمین کو برابر کیا، بلڈوزر ہی کو نہیں لگایا، کوئی سکریپر نہیں لگایا، وہ کوئی اس پر ٹریکٹر نہیں چلایا، کوئی لیولر نہیں چلایا اس کے اوپر، وہ سارے کا سارا میرے رب کا چلا ہوا ایک امر کے ساتھ. والارض بعد ذلك دحاها، پھر میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، پھر زمین سے تو کام نہیں چلتا تھا، اخرج منها ماءها، پھر تمہارے لیے پانی نکالا، ومرعاها، پھر تمہارے لیے چارہ نکالا. کچھ پانی میٹھے کی ضرورت تھی، کہیں کڑوے کی ضرورت تھی، تو میٹھا بھی تمہیں دیا. ھذا عذب فرات صائغ شرابه، یہ میٹھا ہے، مزیدار ہے. وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار ہے، یہ کڑوا ہے، کسیلا ہے، منہ پہ نہیں آتا. اللہ کڑوے پانی کو بھی نا ہمیں کہہ رہا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں کڑوا پانی دیا، کڑوا، کڑوے پانی کا کیا احسان ہے، وہ تو پیا بھی نہیں جاتا، نہایا نہیں جاتا. جب ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے تو شروع شروع میں یعنی 71 72 73 74 چار سال تک وہاں پانی کڑوا تھا، اور کسیلا بھی تھا، اور اس میں وہ لیس بھی تھا، تو نہاؤ تو لگتا تھا جیسے صابن ہی لگا لیا، وہ پینا تو بڑی دور، اس سے نہانا ہمارے لیے اتنا مجاد ہوتا تھا، نہ نہانے کو جی چاہے، نہ کپڑے دھونے کو جی چاہے، اور سارے مرکز میں ایک میٹھے پانی کی ٹوٹی آتی تھی جس پہ لائن لگا کے ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. مہمان تو آتے تھے، ایک دن تشکیل ہوئی، اگلے دن چلے گئے، اور ہم مستقل وہاں رہتے تھے 24 گھنٹے، 12 مہینے، 52 ہفتے وہاں ہمارا رہنا ہوتا تھا. تو وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے میٹھا، بس اس میں ایک گلاس جا کے ہم پی رہے ہیں، وہ باقی منہ پہ لگنے کا نہیں ہے، تو اس سے تو الٹا تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کڑوا پانی تمہارے لیے نعمت بنایا ہے. وہ کیسے نعمت بنایا ہے؟ یہ جو سمندر کا پانی یہ کڑوا ہے، دریاؤں کا چشموں کا پانی میٹھا ہے، کیسے پیو. اور یہ جو سمندر کا کڑوا پانی ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کہ اگر میں اس کو بھی تمہارے لیے میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، میٹھے پانی میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، میٹھے پانی میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ بدبودار ہو جاتا، پھر اس میں گندگی پھیلتی، تعفن پھیلتا، پھر جو سمندر کی ہوائیں چلتی تو گلگت تک کے لوگ مر جاتے اس گندی ہواؤں سے. ایک جگہ تھوڑا سا گندا پانی ہوتا ہے اور ہم پریشان ہو کے گزر رہے ہوتے ہیں. سات سمندر کا پانی اگر اللہ میٹھا کر دیتا تو یہ بدبو چھوڑتا، گندگی چھوڑتا، پھر ہم سارے اس کی گندی ہواؤں میں مر جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کڑوا کر دیا. کیسے کڑوا کیا؟ نمک ڈالا. نمک کیسے ڈالا؟ اگر اللہ کہتا تمہاری ضرورت ہے اس پانی کو کڑوا رکھنا، چلو سارے اس میں اپنے اپنے حصے کا نمک ڈالو، تو پھر کیا ہوتا؟ سارے پٹھان، پنجابی، ہندی، سندھی وہ کھیوڑا میں کھڑے ہوتے لائنیں لگا کے، اور سارے ٹرالے بھر بھر کے، کھیوڑا نا نمک کی کان، چلو بھائی اب سندھ کی باری، پنجاب کی باری، سرحد کی باری، بلوچستان کی باری، چلو جا کے سمندر میں نمک ڈالو. میرے اللہ نے کیا کیا؟ ساری دنیا کا رخ جو زمین کو تھوڑا سا نیچے کر دیا، جنوب کی طرف نیچے، شمال کی طرف اوپر، ایسے کر شمال کی طرف پہاڑ بنائے، جنوب کی طرف سمندر بنائے، پہاڑوں پہ برف کو جمایا, اس سے درے بنائے, ندیاں بنائی, نالے بنائے, وہاں سے برف کو پگھلا کر ندی نالوں کی شکل میں بہایا, پھر دریا بنائے, پھر ان دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ٹرالے بنایا, وہ زمین کے نمک کو چوستے جاتے ہیں چوستے جاتے ہیں, وہ ساتھ لے جا کے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں, دائیں بائیں سے زمین کا نمک دریا اپنے اندر سے اپنے اندر لے جاتا ہے, جا کے سمندر میں ڈالتا ہے. ایک دریا, ایک دریا روزانہ ہزاروں لاکھوں ٹن نمک جا کے سمندر میں ڈال دیتا ہے, تو سمندر کا پانی کڑوا رہتا ہے اور آپ کی زندگی مزیدار رہتی ہے. اس کو اللہ پھر بخارات بنا کے ہوا میں لے جاتا ہے, اوپر لے جا کر اس کو ٹھنڈا کرتا ہے, ٹھنڈا کر کے اسی کڑوے پانی کو میٹھا بنا کر بارش کی شکل میں مردان پہ برساتا ہے, کھیتوں پہ برساتا ہے, پہاڑوں پہ برف بنا کے گراتا ہے, وہ پہاڑوں پہ بارش بھی برساتا ہے, اسے پہاڑوں کی رگوں میں داخل کر کے چشمے بنا کے نکالتا ہے, پھر دریا بنا کے بہاتا ہے, چشمے بنا کے بہاتا ہے, پھر اسی پانی کو زمین کے اندر لے جا کر لے جاتا ہے. فاس کا نا ہو فی الارض, اللہ اسے زمین میں رکھ دیتا ہے, زمین کو سپنج بنا دیا, اس کے نیچے جا کر لوہے کی طرح پلیٹیں, زمین کے کچھ نیچے ایسے پلیٹیں بنی ہیں کہ پانی اس سے نیچے جا نہیں سکتا, اگر ان پلیٹوں کو ہلا دیں تو سارا پانی نیچے چلا جائے اور ہم سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سپنج کی طرح زمین میں پانی میٹھے کو رکھ دیتا ہے, پر ہمیں کہتا ہے اپنی عقل استعمال کرو, کسی نے کنواں کھودا, کسی نے ٹیوب ویل لگایا, کسی نے موٹر لگائی, اب اس میں سے میٹھا پانی نکل کے پینے کو بھی آ رہا, نہانے کو بھی آ رہا. ایک پانی کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے روتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. میرے بندو تم بڑے ناشکر ہو, بڑے نافرمان ہو, میرا ہی کھا کے مجھ سے ٹکراتے ہو. انی والجن والانس فی نبأٍ عظیم, اخلق ویعبد غیری, ارزق ویشکر سوائی. میرے بندو تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو, میں نے پیدا کیا, تم مجھے چھوڑ کے غیروں کی چوکٹ پہ سر جھکاتے ہو, میں رزق دیتا ہوں, تم اوروں کا شکر ادا کرتے ہو, میں اطاعت کے لیے بلاتا ہوں, تم نافرمانی کی طرف چلتے ہو, میں سر جھکانے کے لیے بلاتا ہوں, تم سر اٹھا کے چلتے ہو. یہ کیا کرتے ہو, مردوں کو عورتوں کو چھپنے کا حکم دیا, انہوں نے کپڑے ہی اتارنا شروع کر دی, یہ کیا تم کر رہے ہو. مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا, ان کی نظریں آوارہ ہو گئی, کیا کر رہے ہو. تاجر کو دیانت کا حکم دیا, وہ خیانت والا بنا. اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا, انہوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے سے پوچھا جبرائیل نے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا کب آئے گی, کہنے کوئی نشانی تو بتا دیں. تو جبرائیل نے, تو اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتے ہوں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. یعنی جب تم دیکھو کہ مردان کے نوجوان, مردان کے بیٹے بیٹیاں اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کرتے ہیں تو پھر سمجھنا کہ اب قیامت کہیں سے آ رہی ہے, کہیں سے آ رہی ہے. تو اللہ ساری کائنات کا مالک اور خالق ہم سے سوال کرتا ہے, میرا بندہ انتم مشد خلقا, تمہیں بنانا مشکل, تمہیں سنبھالنا مشکل, تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان زیادہ مضبوط ہے. بناہا رفع سمکہا فسواہا وآغطش لیلہا وآخرج ضحاہا, آسمان کا نظام, دن اور رات کا نظام, چاند اور تاروں کا نظام. والارض بعد ذلک دحاہا, پھر زمین تیرے لیے بچھونا. اخرج منہا ماہا, پھر پانی تیرے لیے. ومرعاہا, پھر چارہ تیرے لیے, سبزہ تیرے لیے, پھل تیرے لیے, پھول تیرے لیے, بہار تیرے لیے, سیزاں تیرے لیے, موسم تیرے لیے, مٹھاس تیرے لیے, کڑواہٹ تیرے لیے, موسم کی سبزیاں تیرے لیے, موسم کے پھول تیرے لیے, جانور تیرے لیے, پرندے تیرے لیے, کبھی پرندے ذبح کر کے کھا رہے ہو, کبھی جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, کہیں سے دودھ نکال کے پی رہے ہو. نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین, کہیں تمہارے چارے سے تمہارا رب دودھ بنا رہا, کہیں چارے سے گوشت بنا رہا ہے, اور کسی کو مسخر کر کے تمہارے گھر میں پہنچا رہا ہے. تم صبح اٹھتے ہو تو دودھ والا پہنچا ہوتا ہے, گوشت بازار میں پہنچا ہوتا ہے, سبزی بازار میں پہنچی ہوتی. کبھی اللہ کے نظام پہ غور کیا ہے کہ تمہیں کھلانے کے لیے کیا نظام اس نے چلایا ہوا ہے؟ تمہارے اٹھنے سے پہلے گوشت بازار میں آ چکا ہے, تمہارے اٹھنے سے پہلے سبزی بازار میں آ چکی ہے, پھل آ چکا ہے, دودھ آ چکا ہے, اور ضرورت کی ہر چیز, نمک مرچ ہر چیز تمہارے لیے بازار میں آ چکی ہے, کپڑے آ چکے ہیں, ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مسخر کر دیا, کچھ بھاگ رہے ہیں سبزی لا رہے، کچھ بھاگ رہے گوشت لا رہے، کچھ بھاگ رہے دودھ لا رہے، کچھ بھاگ رہے دہی بنا رہے، کچھ بھاگ رہے کچھ لا رہے کچھ لا رہا. تمہارے اٹھنے سے پہلے بازار سج جاتا ہے کہ میرا بندہ اب اٹھ، میرا سجدہ شکر بجا لا. تو کیسا بد نصیب ہے کہ تو فجر کی نماز سے غافل ہو کے پڑا ہوا ہے. میں نے تیرے لیے گوشت پہنچا دیا، روٹی پہنچا دی، صبح صبح تندور چل رہے ہیں. تمہارے یہاں تو ناشتے میں دستور ہے نا وہ تندور کی روٹی چلتی، ہمارے پنجاب میں تو ایسا دستور نہیں ہے. تو تمہارے یہاں تو صبح صبح تہجد میں تندور اور ادھر ہمارے یہاں نان چلتے. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو وہ تندور والے اپنے تندور جگہ کے روٹی پکا رہے ہیں، دوڑا دوڑ روٹی پکڑیں گے کہ میرا بندہ اٹھے گا، تازہ روٹی کھائے گا، تازہ دودھ لے گا، دہی لے گا، مکھن لے گا، گوشت لے گا، چائے پیے گا. کمال ہے جو رب صبح صبح اتنا بڑا نظام چلا دے. پہلا کام یہ کرو اس کو کہ اس کے دربار میں سر جھکا دو، یا اللہ میں تیرے در پہ آ گیا، تو نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا. اگر مجھے گوشت بھی خود لینا پڑتا، خود جا کے جانور ذبح کرنے پڑتے، بازار سے نہیں کھیت سے سبزی لانی پڑتی، اور جا کر کھیوڑا سے نمک لانا پڑتا، وہ کھیتوں سے مرچ لانی پڑتی، وہ جا کر مجھے خود کھیتوں سے کپاس چن کے کپڑا بنانا پڑتا، تو یا اللہ میں کتنی مشکل میں پڑ جاتا. تو نے کتنا میرے اوپر احسان کیا. میں بیمار ہوا تو نے ڈاکٹر بنا دیے، مجھے سردی لگی تو نے آگ بنا دی، مجھے گرمی لگی تو نے برف بنا دی، مجھے بھوک لگی تو نے روٹی بنا دی، مجھے منہ کا چسکا لگا تو نے کبھی کریلا بنایا، کبھی بھنڈی بنائی، کبھی توری بنائی، کبھی ٹینڈا بنایا. مجھے پھلوں کا ذوق لگا تو نے آم بنایا، تو نے ناشپاتی بنائی، امرود بنایا. تمہارا اسٹرابیری کے دیکھو کتنے ڈھیر لگے پڑے ہیں، کیسے خوبصورت اسٹرابیری ہے جو جگہ جگہ تمہیں روک کے کہہ رہی دیکھو دیکھو مجھے، دیکھو مجھے میرے رب نے تیرے لیے بنایا اور تجھے تیرے رب نے اللہ کے لیے بنایا. ارے بدبخت، مجھے کھا کے رب کا تو شکر ادا کر، اس سجدے میں سر تو رکھ دے، سجدے میں سر تو رکھ دے. دو ٹائم چارہ کھا کے، ایک ٹائم پانی پی کے، گائے تمہارے لیے دودھ دینے کو تیار، بھینس دودھ دینے کو تیار. تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتیں، بل جبال ارساہا، پھر اور کیا کیا، بل ارض بعد ذلك دحاہا، اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، بل جبال ارساہا، تمہارے لیے زمین بچھائی، چھت آسمان کی بنائی، چاند کا چراغ، سورج کا چراغ بنایا، چاند کو لالٹین بنایا، تاروں کو موم بتیاں بنایا، خوبصورت آسمان کو سجب بنا دیا تاکہ تو رات کو اندھیری رات میں جب تاروں بھرا آسمان دیکھے تو تیرا دل خوش ہو کے کیسا خوبصورت آسمان ہے، ورنہ اللہ کو ستارے بنانے کی کیا ضرورت تھی، یا ہمیں ستاروں کی کیا ضرورت تھی. نظر کو بھا جانے کے لیے، پسند آ جانے کے لیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاکہ جب تم ستاروں کو چمکتا دیکھو، چاند کو مسکراتا دیکھو تو تم بے ساختہ پکار اٹھو، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے میرے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے. والجبال ارساها، پھر میں نے پہاڑ لگائے، مردان کے پہاڑ اور تخت بائی کے پہاڑ، اور آگے مالا کنڈ کے پہاڑ، سوات کے کالام کے پہاڑ بنائے، ادھر گلگت کے چترال کے سرحد کے پہاڑ بنائے، بلوچستان کے پہاڑ کیوں بنائے ہیں، کس لیے بنائے ہیں؟ انتمیز ابکم، کہ میں پہاڑ نہ بناتا تو زمین کبھی یوں ہل جاتی، کبھی یوں ہل جاتی، کبھی ایسے ہلتی، نہ گھر بنتے، نہ سڑکیں بنتی، نہ سکول بنتے، نہ ہسپتال بنتے، نہ مسجد بنتی، نہ خانقاہ بنتی، نہ مدرسہ بنتا، نہ مرکز بنتا، تمہارا کچھ بھی نہ بنتا. تھوڑا سا زمین کروٹ لیتی تم بو گئے، تھوڑا سا زمین یوں ہوتی اور تمہارا سب کچھ جاتا. تو میں نے بل جبال ارساہا، میں نے پہاڑوں کو کیل گاڑے، کیل ٹھاک ٹھاک ٹھک. آج اللہ نے یہ بات ہمارے نبی نے اپنی زبان سے بتائی، اللہ نے فرمائی ہم نے پہاڑوں کو کیل بنایا، والجبال اوتادا. آج ایسے کیمرے ہیں جنہوں نے نیچے فوٹو لی ہے، نیچے کی فوٹو سے کیا پتا چلا، سارے پہاڑ کیل کی طرح اندر کڑے ہیں، نیچے جا کر پہاڑ سے کیل بن جاتا ہے. والجبال اوتادا، پھر یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ کمتاع لکم ولانعامکم، میرے بندو تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے. تو اب مجھے بتاؤ، جس رب نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، چاند سورج کا نظام بنایا، تا ستاروں کو جھلملایا، پانیوں کو بہایا، ہواؤں کو چلایا، جانوروں کو مسخر کیا، تیرے دسترخوان کو رنگ رنگ کھانوں سے سجایا، تیری آنکھوں کو نور بخشا، تیرے کانوں کو سننا بخشا، تیری زبان کو بولنا بخشا، تیرے ہاتھ کو پکڑنا کی طاقت دی، تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، اور تیرے اندر میں کھانے پینے کے ہضم کرنے کا ذاتی نظام بنایا، تیرے کو کچھ پتہ نہیں تیرے منہ کے اندر کا جانے والا لقمہ اس میں سے غذا کیا بن رہی ہے، پیشاب کیا بن رہا ہے، پخانہ کیا بن رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، جگر کو کیا غذا ملی، تلی کو کیا ملی، میدے کو کیا ملی، پھیپھڑوں کو کیا ملی، دماغ کو کیا ملا، ناخن کو کیا ملا، بالوں کو کیا ملا، تو سویا ہوا ہے کھا پی کے، اور اوپر تیرا رب تیرے پیٹ کے اندر کے نظام کو چلا رہا ہے، چکی چلا رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، غذا بھی بن رہی ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے، پخانہ بھی بن رہا ہے، اور اس کے نکلنے کا نظام بھی چل رہا ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کی مان یا نہ مان، عورت پردہ کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تم سچ بولو یا نہ بولو، تجارت میں صحیح چلو یا نہ چلو، تم سود کھاؤ یا سود کے بغیر چلو، تمہارا رب تمہارے لیے سب کچھ چلا رہا ہے، نوالہ منہ میں جاتا ہے اور میرا رب فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اور اندر ایک غذاؤں کا نظام چلتا ہے، ہضم کا نظام چلتا ہے، پھیپھڑے حرکت میں آتے ہیں، دل حرکت میں آتا ہے، میدا حرکت میں آتا ہے، آنتیں حرکت میں آتی ہیں، جسم کے سارے اعصاب حرکت میں آتے ہیں، پوری ایک کائنات ہے، انسان کے جسم کے اندر 10 کروڑ کھرب کھلی ہیں، کھلیے 10 کروڑ کھرب، 100 ارب کا ایک کھرب، اور 10 کروڑ کھرب سیل ہیں جن سے میرے آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، یعنی میرے اندر جو اللہ نے اینٹیں لگائی ہیں نا، 10 کروڑ کھرب اینٹیں لگائی ہیں، ہر وقت وہ اینٹیں مرتی بھی ہیں، بھرتی بھی ہیں، پرانی بھی ہوتی ہیں، وہاں نئی لگانی ہے، یا پرانی کو ختم کرنا ہے، نئی کو لگانا ہے، یہاں یہ چیز چاہیے، یا وہ چیز چاہیے، یا وہ چیز چاہیے، یہ رگ بند ہو رہی ہے، رگ کھل رہی ہے، ادھر خون پہنچانا ہے، ادھر سفید کھلیے، ادھر سرخ کھلیے، ادھر نشاستہ بناؤ، ادھر کیلشیم بناؤ، ادھر پوٹاشیم بناؤ، ادھر میگنیشیم بناؤ، اور ادھر شوگر بناؤ، ادھر سالٹ بناؤ، یہ سارا کچھ اتنی بڑی فیکٹری اللہ نے بنائی ہے کہ میرے رب کی قسم، ایک انسان کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا کے انسان بیٹھ جائیں، قیامت آ جائے گی، انسان کے اندر کا نظام حل نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب نے کیا، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ تو میرے اللہ نے کیا کہ زمین کا فرش، آسمان کی چھت، چاند تاروں بھری بارات، اور ہواؤں کا نظام، پانیوں کا نظام، جانوروں کا نظام، سانس کا تار جڑا ہوا ہے، آنکھ دیکھ رہی، کان سن رہا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا، اور میں نے کیا کیا، فلما ترا رہا تھا وکبرت واشتد عددك بارستنی بالمعاصی یا عبد سور، ارے میرے بندے، میری بندی، او میرا بندہ، میری بندی، تجھے یاد ہے تو گندے پانی میں تھا، تجھے یاد ہے تو گندا پانی تھا، تجھے یاد ہے تو ایک جونک تھا، تجھے یاد ہے تو ایک لو تھوڑا تھا، تجھے یاد ہے تو گوشت تھا، تجھے یاد ہے تجھ میں ہڈیاں بنی، تجھے یاد ہے تجھ پر کھال چڑھی، تجھے یاد ہے تیرا رنگ بنا، تیرا روپ بنا، تیرے نین بنے، تیرے نقش بنے، تیرے کان بنے، تیری آنکھیں بنی، تیرے ہونٹ بنے، تیرے جبڑے بنے، تیرے مسوڑے بنے، تیری زبان بنی، تیرا دل بنا، تیرے پھیپھڑے بنے، کوئی تھا تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دیتا، هل يقدر على ذلك احد غيري هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء وہی اللہ، وہی اللہ، وہی اللہ جو تمہیں جیسا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، کہ تجھے دنیا میں لایا، تیری ماں کی چھاتیوں کو چشمے بنایا، تیری ماں کی گود کو پنگھوڑا بنایا، تیری ماں کو تیرے عشق میں پاگل کر دیا، تیرے باپ کو تیرا دیوانہ کر دیا، تجھے سلایا وہ جاگے، تجھے ہنسایا وہ روئے، تجھے کھلایا وہ بھوکے رہے، تیرے کپڑے دھوئے، تیرے برتن دھوئے، تیرے تجھے لیے لیے بازاروں میں پھرے، ڈاکٹروں کے پاس پھرے، تجھے سیر کرانے کبھی پہاڑوں پہ گئے، کبھی میدانوں میں گئے، کبھی ملکوں میں گئے، ساری سارا دن کولو کے بیل کی طرح چل چل چل، تیری خدمت، تیری پرورش، تیرے سکول کا، تیری تعلیم کا، تیرے میڈیکل کے سارے نظام کرتا گیا، تیرا آپ ان کو استعمال کرتے کرتے کرتے، فلما ترا رہا تھا، جب تجھ میں جوانی دوڑنے لگی، جوانی ایسے ایسے ہونے لگی، بل کھانے لگی، فلما ترا رہا تھا، جب تجھ میں جوانی ایسے بل کھانے لگی، وہ قبر کا تیرا قد بڑا ہو گیا، واشتد عضلك بازو مضبوط، اب شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو گیا ہے، کبھی بال یوں بنائے، کبھی یوں بنائے، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کام تو عورتوں کے، جب تو مرد بھی کرتے ہیں نا، بڑے بڑے شیشوں کے آگے کھڑے، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ارے دیوانے، ارے دیوانی، تجھے یاد نہیں تو گندا پانی تھا، اس گندے پانی پر تیرے رب نے شکلیں بنائی، صورتیں بنائی، پرورش کے نظام بنائے چلائے، تجھے یہاں تک کیوں پہنچایا؟ اس لیے پہنچایا کہ تو رب کے سامنے جھک جاتا، اس کا بندہ بن جاتا، اس کی بندی بن جاتا، اس کے آگے سر جھکا دیتا، اس کے حکموں پہ مر مٹتا، اس کی شریعت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بناتا، اس کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بناتا. لیکن ظالم، تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك، جب تیرے بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، جوانی اندر میں ایسے ایسے بجلی کی طرح چمکنے لگی اور سانپ کی طرح بل کھانے لگی، تو تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان، تو میرا دشمن بن گیا، تو میرا دشمن بن گیا. یا عبد سو، تو مجھے مقابلے کا چیلنج کرنے لگا. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تم نے کہا پڑھی نہیں جاتی، نیند میں آنکھ نہیں کھلتی، اٹھا نہیں جاتا، سستی ہو جاتی ہے، قوم میں یاد نہیں رہتا. بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان، تو اپنا سب کچھ بھول گیا. اللہ اکبر کی صدا تجھے بلانے کے لیے تھی، اس احسان کا، اس احسان کو یاد کر جب پیچھے سے تیرا رب تجھے یہاں تک لایا. اب آؤ، اب اللہ کے دربار میں مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، بھاگو، دوڑو، دوڑو. اب کہہ رہا اللہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. سب سے بڑا محسن اللہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، جو تمہارے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رویا اور تمہارے لیے ساری ساری راتوں کو رویا. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا دو جہان کا سردار سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت کا چابی والا، اللہ کے جھنڈے کا اٹھانے والا، شفاعت کا مالک، مقام محمود کا مالک. جنت میں کوئی اس کے بغیر جا نہیں سکتا، اور جنت کے پانی اس کے بغیر کوئی پی نہیں سکتا. جب تک تمہارا نبی نہ جائے، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک تمہارا نبی وہ پانی نہ پیے، کوئی نبی وہ پانی پی نہیں سکتا. جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے، حساب چل نہیں سکتا. جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے، جنت کا در کھل نہیں سکتا. سارے نبیوں سے عالی مقام ہے، مقام محمود پر جلوہ افروز ہیں، مقام محمود پر آپ کی مسند ہے. سارے نبیوں کے سردار بن کر، انسانوں کے سردار بن کر، جنات کے سردار بن کر، اولین اور آخرین کے رسول بن کر، اتنا عالی مقام لے کر اسے کیا پرواہ تھی کسی کے لیے رونے کی؟ لیکن وہ ماں سے زیادہ رویا، باپ سے زیادہ تڑپا، اور ماں باپ سے زیادہ وہ غمگین ہوا، دکھ سہے، غم جھیلے، پیٹ پہ پتھر باندھے، امت امت پکارا، کافروں سے پتھر کھائے، امت امت پکارا، مرتے ہوئے امت امت پکارا. اور وہ حجت الوداع میں، وہ عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے مسلسل دعا کی ہے، تو امت امت کی دعا کی ہے. راتوں کو رویا تو امت کے لیے، دن میں تڑپا تو امت کے لیے، اور پتھر کھائے تو امت کے لیے، دانت توڑوائے تو امت کے لیے، اس کی بیٹیوں کو طلاق پڑی تو امت کے لیے، وہ گھر سے بے گھر ہوا تو اس دین کے لیے، امت کے لیے، اور اب مکے کو چھوڑا، مدینے کی راہ لی تو امت کے لیے. اور احد کے میدان میں سر زخمی، گندا زخمی، منہ زخمی، دانت ٹوٹ گئے، خود کی کڑیاں گالوں کے اندر چلی گئی، بے ہوش ہو کے گرے. 3-3 دن نہیں، 2-2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، 3-3 دن ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جا رہا. اگر آپ اشارہ کرتے تو رب ذوالجلال کی قسم، احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا، مکے اور مدینہ کے پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاتے. لیکن اتنے بڑے اختیار رکھنے والا نبی، وہ کہتا نہیں، اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوک برداشت کروں گا. یہ دو محسن اعظم ہیں، یہ دو محسن اعظم ہیں. اذان والا کہتا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف. یہ پہلا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، حی علی الصلاح. دوسرا اعلان ہے نبی پاک کی طرف سے، اللہ اور اس کا رسول بلانے آئے. اور عورت کرسی سے اور چارپائی سے اٹھ کر مسلح تک نہ جائے، اور یہ نوجوان گھر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے، دفتر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے، دکان سے اٹھ کر مسجد کو نہ جائے. سوچو تو صحیح، تمہیں کون بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، یوں لگتا ہے جیسے پہلی پکار اللہ کی ہے حی علی الصلاہ، دوسری پکار اللہ کے رسول کی ہے آ جاؤ میرا بندہ، آ جا میرا امتی، آ جا. پھر پہلی بشارت حی علی الفلاح، آ جاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو، یہ بشارت اللہ کی طرف سے. حی علی الفلاح، آ جاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو، یہ بشارت اللہ کے محبوب کی طرف سے ہے. اللہ اس کا رسول تمہیں بلا رہا، جو آ گئے ان کو اللہ اس کا رسول مبارک دے رہا، بشارت دے رہا. ہائے ہائے بد نصیب ہیں وہ ماتھے جو اللہ کے در میں جھکنا نہیں جانتے، بد نصیب ہیں وہ وجود جو اللہ اس کے رسول سے باغی ہیں. میرے بھائیو، اس اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے، جس اللہ نے مجھے بنایا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے سلایا، مجھے اٹھایا، مجھے مہکایا، رنگ اور رنگ کی دنیا میرے قدموں پر قربان کر دیا. میرے بندے ایمان لے کہ میری اطاعت میں چل، میرے نبی کے ٹیکے پر چل، یہ کلمے کا تقاضا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل سیدھا کر دیتا. اَأَنتُم اشد خلقاً ام السماء، کیوں بھائی مردان والو تمہیں سیدھا کرنا مشکل ہے کہ آسمان کو سیدھا کرنا مشکل ہے؟ دیکھو تمہارے رب نے آسمان کو سیدھا کیا. انظر الی السماء وارتفاعها، دیکھ آسمان اور اس کی بلندی. والشمس وشعائها، دیکھ سورج اور اس کی چمک. والارض واتساعها، والجبال وغواصها، دیکھ پہاڑ اور ان کا گڑنا. والبحر وامواجها، دیکھ سمندر اور اس کی موجیں. کل یشہد بجلالی ویعترف بکمالی، دیکھ دیکھ دیکھ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مشرق و مغرب، یہ شمال و جنوب، یہ خاکی اور آبی، یہ ناری اور نوری، یہ جن و انس، یہ دھرتی، یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پکار پکار کے کہ اللہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ سرب فلک چوٹیاں کہہ رہی ہیں اللہ ہے. یہ بلخا کی ندیاں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ چوڑے دھرتی کے سینے والی زمین یہ کہہ رہی کہ اللہ ہے. اور یہ برستے ہوئے بارش کے قطرے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. میرا وجود بتا رہا ہے اللہ ہے. میں گوشت پوست میں کیسے بنا؟ میں نطفے سے گوشت میں کیسے بدلا؟ گوشت سے بولنے میں دیکھنا کیسے شروع کر دیا؟ یہ تو خالی ایسے گوشت کا اور ایسے عجیب سا نظام، اس میں سے نظر کیسے آتا ہے؟ یہ کان کے پردوں میں سے سنائی کیسے دیتا ہے؟ یہ گوشت کی زبان بولنے کیسے لگ جاتی ہے؟ ہاں گوشت پوست کے ہاتھ حرکت کیسے کرتے ہیں؟ اور اندر میں جذبے کیسے ابھرتے ہیں؟ جذبات کہاں سے بنتے ہیں؟ احساسات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ حافظہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ ذوق کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. کلن یشہد بجلالی ویعترف بکمالی، کائنات کی ہر چیز جب مجھے مان رہی ہے. اور میرے بندے، میری بندی، تو بھی تو مجھے مان جا. جب سارا مجھے مان لے تو بھی مان لے. عورتوں سے کہو پردہ کرو، کہتے ہیں دل نہیں کرتا. مردوں سے کہو داڑھی رکھو، کہتے ہیں دل نہیں کرتا. یہ کیسے ظلم ہے؟ دل نہیں کرتا. پردہ کرو کا دل نہیں کرتا، داڑھی رکھو کا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ اللہ، کون اللہ؟ آئے ہائے، آج کی جو جہالت ہے نا، وہ مسئلے مسائل کی جہالت نہیں، آج کی جہالت ہے اللہ کی جہالت. اللہ کو جانتے نہیں کہ حکم دینے والا کون ہے، رسول کو جانتے نہیں کہ حکم دینے والا کون ہے. رات کو حکم آیا پردے کا، کچھ عورتوں کو پتا چلا، کچھ کو نہیں چلا. فجر نماز عورتیں پڑھا کرتی تھی مسجد میں، الگ جگہ تھی، تو ایک عورت آئی پردے کے بغیر، بات نہیں آئی پردے کے ساتھ جو آئی، تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، تم سب کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا چلا؟ کہنے کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا. اچھا، مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے. تو اس نے نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا، کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا، پھر وہ اپنے کو چھپا کر گھر پہنچی، تو ان کے خاوند نے پوچھا دیر لگ گئی، چادر منگوائی، کیا قصہ؟ اس نے سارا بتایا. تو ان کے خاوند نے فرمایا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پتہ چلا تھا، گھر آ کے پھر پردہ شروع کر دیتی. تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو اس کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے بغیر اٹھانے کی مجھے جرت نہیں ہوئی. میں کیسے یہ کرتی جبکہ میرا اللہ مجھے بتا چکا ہے؟ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کرتی. او بھائیو، اللہ سے صلح کر لیں. اللہ کو منا لو، مجھے تو عرصہ ہوا مضمون چھوٹ گئے، 10-12 سال سے ایک بات شور مچا رہا ہوں. او بھائیو اللہ کو منا لو، او بھائی اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے پیار کر لو، جو تمہارے پیار کا تمہیں صلہ دے گا. باقی سب بے وفا ہیں. بیوی کی 100 ضرورتیں پوری کرو، ایک پوری نہ کرو تو کہے گی میں نے تیرے گھر میں کچھ نہیں دیکھا، اور تمہاری بیوی تمہاری 100 باتیں مان لے اور ایک نہ مانے تم کہو گے تمہاری جیسی نافرمان کوئی عورت ہی کوئی. اولاد کی کہ نخرے سہتے رہو، وہ ابا ابا کہیں گے تھوڑا سا اولاد کو کسو، وہ کہیں گے تو ہے کون، مجھے روکنے والا تو ہے کون. اور یہ سب بے وفا ہیں، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو دل کو پھیرو پھیرو پھیرو کدھر، اللہ کی طرف، جو تمہاری دوستی کا تو چاہتا ہے، تم سے محبت کر چکا ہے، یک طرفہ یک طرفہ، اور تم سے مطالبہ کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے پیار کر، اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کر، میں تجھے چاہتا ہوں، تو بھی میری چاہ. ایک حدیث میں آتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت ہمیشہ کی ہے، ان کا محبوب بھی باقی رہتا ہے، ان کی محبت بھی باقی رہتی ہے، اور جو مجھے چھوڑ کر مخلوق سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مٹ جاتی ہے، ان کا محبوب بھی مٹ جاتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر مرنا پتہ کیسا ہو جاتا ہے، مرنا پتہ ہمیں تو موت کا تصور بھی آ جاتا تو ٹھنڈے پسینے لگ جاتے، کوئی موت کی بات چھڑ پڑے تو رنگ فک کو نہیں لگ جاتا، وہ یہ کیا بات شروع کر دی یار، کوئی اور بات کرو، کوئی اور بات کرو، یہ کیا بات شروع کر دی. اور جس کو اللہ اس کے رسول سے عشق ہو جاتا ہے ان کے لیے موت کیا بن جاتی ہے، دیکھو یہ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کا نام ہے بلال، یہ حبشی ہے، اس کی بیوی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک سانس ڈوبتا ہے ایک آتا ہے، نبض ایک دم ڈوبتی ہے ایک دم حرکت میں آتی ہے، اور موت کی آہٹ کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی بیوی خامن کی جدائی پر کہہ رہی واہ کا ربا، واہ حزنا، ہائے ہائے میرا گھر لٹ گیا، ہائے ہائے میرا سہاگ گزر گیا. اور مرنے والا کیا کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ. نہیں وہ کہہ رہا واہ تربا واہ تربا واہ تربا، مزے آ گئے مزے آ گئے مزے آ گئے. وہ کب منہ کہہ رہی، وہ کس بات کے مزے آ گئے، ارے اللہ کی بندی، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، اللہ کے محبوب کی ملاقات کا وقت آ گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، یاروں سے ملنے کا وقت آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہو چکا ہے، پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے، رات کو سوئے بھوکے پیاسے، کھڑکی میں دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا عثمان تیرا کھانا پانی بند کر دیا؟ کہا جی ہاں. کہا آ گیا؟ وہ آ گیا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں ڈول تھا، آپ نے ایسے لٹکایا، تو میں ہاتھ پیے تو اوپر سے پانی پڑا، اور عثمان نے تو پیے اتنا پیا اتنا پیا کہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا چاہو تو تیری مدد کے لیے بھیج دیا جائے لشکر، اور چاہو تو آج روزہ ہمارے پاس سے افطار کر لو. تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آج آپ کے پاس آ کے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. کہا جب ٹھیک ہے، اگر آج ہمارے ساتھ افطاری ہوگی. صبح اٹھے تو روزہ رکھا، اور ایک صحابی نے کہا دیکھو دیکھو ہاتھ پکڑ کے سینے پر، دیکھو دیکھو آج اللہ کے نبی نے مجھے رات پانی پلایا، اس کی ٹھنڈک اب بھی میرے سینے کے اندر موجود ہے، اور آج اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تیری افطاری میرے پاس ہے، آج ہمارا خوش ہے انشاءاللہ. حضرت عثمان تہمت باندھا کرتے تھے، اس دن شلوار پہنی کہ مجھے قتل کیا جائے گا تو کہیں میری بے قردگی نہ ہو جائے، شلوار باندھی اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے، اسی دن شہید کیے گئے، اور افطاری لیا کر اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ فرمائی. تو بھائیو یہ ہمارے دل کی دنیا اجڑی پڑی ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، اے اے کمرے کا رنگ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے بھائی اس کا رنگ ٹھیک کرو، یہ رنگ اکھڑ گیا، یہ کمرے کا رنگ خراب ہو گیا ہے پینٹ کرو، سبزہ ذرا مرجھا جائے، کہتے سبزہ پھڑی لگاؤ سبزہ مرجھا گیا ہے، پھول کی کلیاں اگر وہ کملا جائیں مرجھا جائیں ہیں، تو مالک کہتا ہے اس کو پانی دو. اور دل کی دنیا مرجھا گئی، دل کی دنیا کملا گئی، اندر میں ویرانے آ گئے، بہار کو گزرے ہوئے عرصہ ہی گزر گیا، پتہ بھی کوئی نہیں کب بہار تھی، پتہ نہیں کوئی نہیں کب بہار تھی. ایک زمانہ تھا جب دل کی دنیا مرد عورت کی اللہ کی محبت سے آباد, بہار ہی بہار تھی, خزاں کا گزر ہی کوئی نہ تھا. ہماری بدقسمتی ہے ہم نے اس دور میں بہار کا دور نہ ہے, محبت دنیا کی, عشق دنیا کا, چسکے دنیا کے, لذتیں دنیا کی, راحتیں دنیا کی, دور دنیا کی, شوق دنیا کے, اے ہائے اللہ کی نظروں میں گر کے رہ گئے, ذلیل ہو کے رہ گئے. دل کی دنیا آباد کریں. چمن میں تخت پر جس دم اے گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا غل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار خوش باتیں, بتاتا باغ باں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. میں تمہیں کیا بتاؤں, جس مالک کا چمن اجڑ جائے, جس ذمہ دار کی ایسی کھڑی کھیتی گندم کیسے ہوئی کھڑی ہے, جس کی کھڑی کھیتی کو آگ لگ جائے, اسے تو کوئی دوسرا بھی ہنستا ہوا اچھا نہیں لگے گا. اور ہمارے دل کی کھیتیاں اجڑے ہوئے زمانہ گزر گیا, جتنی عمر ہے اتنے ہی عمر سے, 20 سال ہے, 30 سال ہے, 50 سال ہے, اندر میں ویرانیاں ہیں, اندر میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو اندر کی سیاہیوں کو بتا سکیں. میں کہتا ہوں باہر نہ دیکھو, زیادہ شیشہ نہ دیکھا کرو, دھوکہ لگ جائے گا. اندر دیکھنے کی کوشش کرو, اندر جھانکو, اپنے اندر گریبان کے اندر دیکھو, گریبانوں کے اندر اپنے سینوں میں جھانک کر پورے دل کے اندر کی ویرانیوں کو دیکھنے کی کوشش کرو. اب تو رات بھی نہیں آتی, رات کو بھی لائٹیں جل رہی ہیں, مسجد جگمگ کر رہی ہے, سڑکوں پہ لائٹیں, گلیوں میں لائٹیں, ٹوائلٹ میں لائٹیں, بیڈ روم میں کیسی کیسی لائٹیں. میں نے ایک آدمی کے ڈرائنگ روم میں ایک فانوس دیکھا, 25 لاکھ کا فانوس لٹکا ہوا, 25 لاکھ کا صرف فانوس. اے اے, ایسی باہر کی دنیا روشن کبھی اندر جھانک کے دیکھا ہوتا, کبھی تھوڑا سا بٹن کھول کے اندر دیکھا ہوتا. زیادہ شیشہ دیکھو گے نا تو تمہیں اندر دیکھنا بند ہو جائے گا. زیادہ اپنے آپ کو بناؤ سنوارو گے تو تمہارے اندر کی غلاستیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. وہ کیا بد نصیب ہے جس کو ساری زندگی میں ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت کا نصیب نہ ہو. وہ کیا بد نصیب مرد ہے, عورت ہے, جس کی ساری زندگی میں ایک رات بھی اللہ کی محبت میں تڑپ کے نہ گزری ہو. کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ ہم بھی کیسے فقیر ہیں. کل قیامت کے دن لوگ راتیں لائیں گے ایسی روشن, تیرے عشق و محبت سے بھری ہوئی موتیوں جیسے آنسو سے مزین راتیں, جیسے رات تاروں سے مزین. کتنے لاکھوں مرد عورت اس امت کے آئیں گے جن کی رات ان کے آنسو سے تاروں کی طرح مزین ہو جائے گی. تارے کیا چمکیں گے جو ان کے آنسو چمکیں گے. جبریل نے ہمارے نبی سے عرض کیا, رسول اللہ ہم آپ کی امت کے لیے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے. آنسو یہ خاموش عمل ہے, آنسو کہاں میں یہ نہیں لکھتے, یہ اللہ خود ہی لکھتا ہے. اس کا انتظام اللہ کے اپنے ذاتی کھاتے میں, ہمارے پاس اس کا انتظام کوئی نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے یا رسول اللہ کہ مومن مرد عورت کی آنکھ سے ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے, دوزخ کی آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو روزانہ روتا ہو, جو روزانہ روتی ہو, اس کا کھاتا کون کھول سکتا ہے, اس کا اللہ ہی کے پاس کھاتا ہے. کبھی کبھی خیال آتا ہے اپنی بے بسی پر, یا اللہ لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں, تبلیغ والا کہتے ہیں, نیک کہتے ہیں, کوئی ایک رات بھی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نظر نہیں آتی جو تیرے ساتھ بیٹھ کے گزاری ہو, تجھے یاد کر کے روئے ہوں, تیری محبت میں تڑپے ہوں, تیرے عشق میں سجدے کیے ہوں. مری مری تہجد ہے, اٹھتے بعد میں سونے کا فکر پہلے چڑھا ہوتا ہے, تو جلدی جلدی پڑھ کے بس پھر سو جاؤ, جلدی جلدی پڑھ کے پھر سو جاؤ. ہائے ہائے, بڑے ہی فقیر ہیں ہم, اللہ کے قسم بڑے ہی فقیر ہیں. وہ کیسا فقیر ہوگا جو کل قیامت کے دن خالی راتیں لے کے آ جائے گا, غفلت کے دن غفلت کی راتیں لے کے آ جائے گا. وہ کتنے مالدار ہوں گے وہ کیسے نصیبوں والے ہوں گے جن کی راتیں ان کے آنسوؤں سے چمک رہی ہوں گی، جن کے دن ان کے ذکر و تلاوت سے، ان کے گشتوں سے، تعلیم سے، دعوت سے، نمازوں سے ان کے دن روشن ہوں گے، ایسے اعمال لے کر آئیں گے۔ خیال آتا ہے کسی مالدار کے سامنے غریب آ جائے نا تو ایک دم وہ بےچارا اور بھی سکڑ جاتا ہے، پہلے ہی سکڑا ہوتا ہے اور بھی سکڑ جاتا ہے، پہلی اور سہم ہوتا ہے اور بھی سہم جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ لیکن محشر کے میدان میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ربی کوئی نہیں ہوگا، اب چھپیں کہاں، کہاں جائیں؟ چلو ادھر سے اٹھ کے بھاگ گئے، ادھر چھپ گئے، ادھر چھپ گئے، آج کیسے چھپے گی یہ عورت، یہ مرد آج کہاں چھپ کے جائے گا؟ جب رابعہ بصری اپنی نہ اوئے ہوئے ہوئے ہو، جب ادھر سے رابعہ آ رہی ہوگی، ادھر سے آج کی عورت آ رہی ہوگی، ادھر سے جنید آ رہے ہوں گے، ادھر سے آج کے جوان آ رہے ہوں گے، مر گئے، برباد ہو گئے، کیا شوق بنا لیے، کیا ذوق بنا لیے، کیا دوڑ لگا بیٹھے، مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر، مچھر کا پر، دھوتے کا گھر، مکڑی کا جالا، متاع الغرور، دار الغرور، ریت کا پانی، آج کی وفا، کل کی بے وفا، آج کی وفادار، کل کی غدار، آج کی با وفا، کل کی مکار، آج تیرے پاس، کل تیرے غیر کے پاس، جس جوانی پہ ناز ہے، کیسا نظر آ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، چار دن گزرنے دے، چند صبحوں کا انتظار کر، چند شاموں کا انتظار کر، جس حسن و جوانی پہ تجھے ناز ہے، میرے رب کی قسم تو اپنا چہرہ شیشے میں خود نہیں دیکھ سکے گا، تجھے ڈر لگے گا، یہ میرا چہرہ ہے، نہیں میرا نہیں ہے، تیرا ہی ہے، تیرا ہی ہے۔ بڑھاپے کی مکڑی نے، بڑھاپے کی مکڑی نے، بڑھاپے کی مکڑی نے تیرے اوپر حملہ کیا ہے، اور جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے، ڈھونڈ جا اپنی جوانی کو، ذرا عمر رفتہ کو آواز دو، نہیں نہیں لوٹ کے نہیں آئے گی۔ ماڈل ٹاؤن میں سے گزر رہا تھا، ایک گڑیا جھکی کمر، بالکل رکو میں چلی گئی تھی بیچاری، اور وہ ایسے کر کے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بغیر سوچے سمجھے، لگتا ہے اما اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ کہاں کھو گئی، کہاں گم ہو گئی۔ آدمی جھک کے چیز تلاش کرتا ہے، وہ کوئی چیز گر جائے تو میں سے جھک کے دیکھتا ہے، ایسی دن سوچے میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا لگتا ہے اما اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، پر ہائے ہائے یہ دن لوٹ کے کبھی نہ آئے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، یہ دن اللہ کو دے دو، اس سے اللہ کا عرش بنا دو، اور اس سے رو رو کے مانگو، کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ دل اللہ کو دے دو، اس میں کسی کو نہ آنے دو، بس اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، یا اللہ کا رسول ہو یا اللہ ہو، تالے لگا دو، بند کر دو، دیواریں اونچی کر دو، لینٹر ڈال دو، ایئر ٹائٹ کر دو کہ نہیں نہیں، یہ دل میرے اللہ کا ہے، میں اس میں کسی اور کو نہیں آنے دوں گا۔ جس دن تمہارے دل میں اللہ آ گیا اور اس کے محبوب کا تعلق آ گیا، میرے رب کی عزت کی قسم، تمہیں زندگی اس دن نصیب ہوگی، تمہیں جینا اس دن نصیب ہوگا۔ یہ جینا کوئی جینا نہیں، کوئی کپڑے کا غلام، کوئی زیور کا غلام، کوئی کرسی کا غلام، کوئی چوپڑی کا غلام، کوئی شکلوں کا غلام، کوئی عہدوں کا غلام، کوئی گھروں کا غلام، کوئی زیب و زینت کا غلام، کوئی گاڑیوں کا غلام، کوئی سونے چاندی کا غلام، کوئی ڈالر کا غلام، کوئی پاؤنڈ کا غلام، نہیں نہیں نہیں، ان کا نام بڑے لوگ نہیں ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ وہ ہیں جو مال کی غلامی سے نکل گئے، عہدوں کی غلامی سے نکل گئے، چیزوں کی غلامی سے نکل گئے، اور سیم و زر کی غلامی سے نکل گئے، جو رنگ برنگ کی دنیا کی غلامی سے نکل گئے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اسے قدموں تلے روندا، اسے پیٹ پیچھے پھینکا، اور اپنے رب کو مطلوب بنا کر رحمن اللہ من غیر زاد الا التقا وعمل المعاد، جنہوں نے اللہ کے تقوی کو اپنا ذات راہ بنایا، اللہ کے رزق کی سمے جلائیں، اور اللہ پر مر مٹے پروانے کی طرح، جیسے شمع پہ آ کے پروانہ گرتا ہے، مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، ایسے جنہوں نے زندگی ایسے گزاری کہ اللہ ان کا مطلوب بنا، محمود بنا، مقصود بنا، محمود بنا، مسعود بنا، انہوں نے اللہ کو چاہا، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا یہ اللہ کے لیے جیے، یہ اللہ کے لیے چلے، یہ اللہ کے لیے اٹھے، یہ اللہ کے لیے مرے، یہ اللہ پر فدا ہوئے، ان کی شان دیکھنا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز العظیم۔ آج ان ایمان والوں کو دیکھو، ان مردوں کو، ان عورتوں، اللہ دونوں کا ذکر رہا ہے، مومنین مومنات، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، یہ سراپا نور، یہ نور ہی نور ہے، فرش سے آ رہے ہیں۔ سلام علیکم، بشراکم اليوم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، خوشخبریاں ہو۔ کون سی مبارک؟ کیسی مبارک؟ کا جنات۔ اب آپ کو مبارک ہو، مردان کا گھر بنا کے ہم مر گئے تھے، اسلام آباد، ملتان، کراچی، توران کے گھر بنا کے ہم مر گئے تھے، نہیں، آئیے آئیے آئیے، بشراکم اليوم، بشراکم اليوم، آج آپ کو ہم بشارہ دیتے ہیں جنت کے حسین گھر کی، جس کی ایک اینٹ پتھر کی نہیں، دوسری چونے کی نہیں، اور تیسری کالے پتھر کی نہیں، بلکہ جس کی ایک اینٹ سرخ، جس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، ایک سفید موتی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا ڈارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنا دیا گیا، اور اس کے نیچے نہروں کے جال، چشمے ہیں بہتے ہوئے، چشمے ہیں فوارہ مارتے ہوئے، پرندے ہیں اڑتے ہوئے، سائے ہیں پھیلے ہوئے، پانی ہیں بہتے ہوئے، سرائی ہیں بھری ہوئی، جام ہیں دھرے ہوئے، قالین ہیں بچھے ہوئے، غلام ہیں کھڑے ہوئے، تخت ہیں بچھے ہوئے، میاں بیوی بیٹھو، آج تمہیں جوانی مبارک ہو، زندگی مبارک ہو، صحت مبارک ہو، میلاد مبارک ہو، جدائی نہیں ہے، خوشیاں مبارک ہو، غم نہیں ہے، جوانی مبارک ہو، بڑھاپا نہیں ہے، نعمتیں مبارک ہوں، زوال نہیں ہے، شراب نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، بہانہ کوئی نہیں، رات کوئی نہیں، اندھیرا کوئی نہیں، موسم کی خرابی کوئی نہیں ہے، ابدی زندگی، سرمدی زندگی، عزتیں بلند، عزتیں ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، جوانی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، کھاؤ کھاؤ، پخانہ نہیں، پیو پیو، پیشاب نہیں، سدا مدا رہو، موت نہیں، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، ساتھ رہو کروڑوں اربوں خربوں سال، لڑائی نہیں، نفرت نہیں، جھگڑا نہیں، جدائی نہیں، فراق نہیں، ملاپ ہی ملاپ ہے، آج تمہارا رب تمہیں دینے والا، تم لینے والے، آ جاؤ تختوں پہ بیٹھ جاؤ، نیچے دیکھو نہریں، اوپر دیکھو اللہ کا عرش، سر پر دیکھو تو پھل جھکے ہوئے، اور سارے پھیلے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بندے، میری بندی، اب تو مانگ، تیرا رب دے گا، تو کھا وہ کھلائے گا، تو پی وہ پلائے گا، تو پہن وہ پہنائے گا، تو اڑ وہ اڑائے گا، تو لے وہ دے گا، وہ دینے سے نہیں تھکے گا، تو لینے سے نہیں تھکے گا، تیرے سوال کی کمی نہیں، اس کی عطا کی کمی نہیں، تیری چاہت کی کمی نہیں، اس کو پورا کرنے کی کمی نہیں، تیری لذتوں کی کمی نہیں، اس کے خزانوں کی کمی نہیں، تو کھا کے خوش، وہ کھلا کے خوش، تو پہن کے خوش، وہ پہنا کے خوش، ایک امر کن کے ساتھ تیرا رب تیری ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جائے گا، اور موت کو مار دیا جائے گا، دکھ درد دفن کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ زندگی ہے جو تمہیں اللہ کی غلامی سے ملے گی۔ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، اللہ اس کے رسول سے پیار ڈال لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اس کو لے کر دنیا میں پھرنا، ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو بتانا کہ بھائیوں بہنوں، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ جیسا وفادار نہ باپ، نہ ماں، نہ بیوی، نہ خامل، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ یار، بس اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ سے جی لگا لو، تمہیں منزل مل جائے گی، بھٹکے ہوئے کو جیسے راہ مل جائے، مسافر کو جیسے منزل مل جائے، بھوکے کو جیسے کھانا مل جائے، وہ اتنا خوش نہ ہوگا جتنا اللہ کو پا لینے کے بعد یہ بندہ، یہ بندی اپنی منزل کو پہنچنے پر جیسے یہ خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیو، میری آپ کی زندگی کی معراج میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرے رب کی قسم، اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی ناکام نہ ہوا، اور مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اللہ جن کو مل گیا انہیں سب کچھ مل گیا، جنہیں اللہ نہ ملا انہیں کچھ نہ ملا، جنہیں اللہ کو پالی جنہوں نے اللہ کو پا لیا انہوں نے سب جہان پا لیا، جنہوں نے اللہ کو کھو دیا انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ تاریخ کا ورق ورق الٹاؤ، سطر سطر پڑھو، حرف حرف کھنگالو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میری قسم کا کیا اعتبار ہے، میرا رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے، میرے رب کی قسمیں ہیں، قرآن کی قسمیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا رب کہتا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا ناکام ہے، ایمان والے، عمل والے، تبلیغ والے، صبر والے، یہ چار سستوں کے لوگ کامیاب ہیں، جنہوں نے چار باتوں کو حاصل کیا، ایمان بنایا، سارے کافر اس سے نکل گئے، عمل بنائے، ایمان والے نکل گئے، دعوت کا کام کیا، اب عمل والے اس سے نکل گئے، اور صبر کا کام کیا، تبلیغ والے نکل گئے۔ چار پرچے حل کرنا فرض ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چار پیپر کمپلسری، یہ چار سبجیکٹ کمپلسری، اس میں سفلی لگ گئی تو نہیں آگے جا سکتے، اس میں فیل ہو گئے تو نہیں جا سکتے، ایمان کوئی نہیں، پھر کو ختم، پھر تو معاملہ ہی ختم۔ ایمان ہے، اگر تین پرچے کوئی نہیں ہے تو سمجھو 25 نمبر لیے 75 باقی ہیں، پھر عمل اچھے کر لیے تو 50 نمبر مل گئے، 50 ابھی باقی ہیں، پھر تبلیغ کا کام کیا وتواصوا بالحق تو 75 نمبر آ گیا، فرسٹ ڈویژن آ گئی، فرسٹ ڈویژن آ گئی، لیکن ابھی اعلیٰ کامیابی باقی ہے۔ وتواصوا بالصبر، پھر تبلیغ کے کام کو صبر سے کیا، دین پہ چلے صبر کے ساتھ، دعوت کو دیا صبر کے ساتھ، گالی سنی مسکرا دیے، غیبت سنی مسکرا دیے، اپنی برائی سنی مسکرا دیے، نہ بدلہ لیا، نہ انتقام لیا، نہ بد اخلاق ہوئے، نہ بد اخلاق ہوئے، نہ بد کلام ہوئے، نہ بدگو ہوئے۔ تو کیا ہوگا، جو یہ چار کام کرے گا، میرا رب کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم بس یہی کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام چاروں باتوں کی محنت ہے، ایمان کی محنت، عمل کی محنت، دعوت کی محنت، صبر کی محنت۔ دیکھو ہم مرد مستورات کے ساتھ نکلے ہوئے، عورتیں بھی نکلیں گے، مرد بھی نکل رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مردوں کے بھی نکلنے کا رواج نہ تھا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عورتوں کو بھی نکال دیا، مردوں کو بھی نکال دیا۔ 1972 میں مردان میں آیا تھا، تو وہ جو آپ کی مسجد ہے گنبد والی مسجد میں، وہ اجتماع تھا اور اتنا مجمع نہیں تھا جتنا یہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کم مجمع تھا جتنا یہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کم لوگ، تو مسجد ہی چھوٹی سی ہے، بس وہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ بس اندر مولانا حبیب الحق صاحب ترجمہ کر رہے تھے، عبداللہ صاحب بیان کر رہے تھے، جب میں پہنچا بارش ہو رہی تھی، تو وہ اجتماع تھا اور مجمع مسجد میں پورا تھا۔ اب نہ کوئی اجتماع ہے، نہ کوئی اعلان ہے، خالی اجتماع تھا، اور یہ دیکھو 2000 سے بھی زیادہ، 2500 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے رب کے کا فضل ہوا، احسان ہوا، محنت ہوئی، قربانیاں ہوئی، فضا بنی، مرد بھی نکلنے لگے، عورتیں بھی نکلنے لگیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو، لوگوں کو پھراؤ، خود بھی نکلو، گھر والوں کو بھی نکالو۔ دیکھو گھر بیٹھے انسان بگڑتا ہے، پانی بہتا ہے تو پاک رہتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، سورج چلتا ہے تو دن چڑھتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو رات آتی ہے، چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس تو وقت کی رفتار بنتی ہے، تارے چلتے ہیں تو زمانے کی رفتار بنتی ہے۔ اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو کائنات برباد ہو جائے، پانی کھڑا ہو جائے تو گندا ہو جائے، انسان رک جائے تو یہ بھی گندا ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ یہ امت بھی پھرنے آئی ہے، چلنے آئی ہے، پیغام حق کو لے کر پھرنا پھرنا پھرنا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اللہ کے پیغام کو لے کر پھرو، اس شوق سے پھرو کہ یا اللہ بس یہی کام کرتے کرتے موت آ جائے، کسی دنیا کے کونے میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں، کل قیامت کو تو اٹھائے تو نبیوں کے ساتھ حشر ہو، ہمارا بھی، ہمارے گھر والوں کا بھی، کہیں دائیں بائیں ان کی جگہ مل جائے گی، تو بڑی کامیابیاں دیکھو گے۔ اب کسی پر کرو ندامت کے ساتھ توبہ، اور اگلی کے لیے کرو تیاری، اور بولو بھائی 4 مہینے کے لیے